پیارے باپا جان، بدعت کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. بدعت کے لفظی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ عقیدہ یا عمل جو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانۂ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں یاد ہوا. جیسا کہ مرقات باب الارتفام میں ہے، بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. بدعت شرعی دو قسم کی ہے، نمبر ایک بدعت اعتقادی اور نمبر دو بدعت عملی. بدعت اعتقادی یعنی وہ برے عقیدے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے، اور بدعت عملی کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور جائز بھی ہو، جیسے محفل میلاد اور دینی مدرسے، عمدہ عمدہ نئے کھانے، دینی کتابوں کا چھاپنا. کہ ظاہر ہے کہ پہلے یہ قرآن پاک بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ قرون صلاح میں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی اس طرح کے پریس ایجاد نہیں ہوئے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی. اس طرح مطلب یہ ساری بدعتیں حسنہ کہلاتی ہیں. اب خالی محفل میلاد ہی بدعت ہو جائے، یعنی بری بدعت ہو جائے، اور باقی دوسرے کام جو سمجھ میں آ جائے جس کی، تو وہ کہے کہ یہ بری بدعت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح محفل میلاد مروجہ انداز میں، مطلقاً محفل میلاد کو تو بدعت کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس کے بہرحال دلائل الگ ہیں. تو محفل میلاد جو مروجہ انداز میں ہم کرتے ہیں، جیسے کہ وہ بارہویں شریف کوئی خوب اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے، جلوس نکالتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یہ قرون ثلاثہ میں نہ تھے، لیکن یہ بعد میں اگرچہ ایجاد ہوئے، کیونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتے اور یہ اچھے کام ہیں، تو اس لیے یہ بدعت حسنہ کہلاتے ہیں. تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے، کتابیں چھاپنا بھی بدعت حسنہ ہے. یہ مسجدیں جو ہم لینتھر کی بناتے ہیں، اس میں گنبد بناتے ہیں، مینارہ بناتے ہیں، منارہ بناتے ہیں، یہ سب بدعت حسنہ ہے. بلکہ گنبد، سبز سبز گنبد جس کو دیکھنے کے لیے سب تڑپتے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، اس کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا بنے ہوئے. منارے، یہ بھی بدعت حسنہ. مسجد نبوی شریف میں جو محراب بنائی گئی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، یہ بھی بدعت حسنہ. اب ساری مسجدوں میں محراب بنائی جاتی ہے، یہ بدعت حسنہ. تو جب یہ کوئی کام برے نہیں ہے، تو صرف محفل میلاد ہی کیوں بری ہو جائے، ہماری گیارہویں شریف ہی کیوں بری ہو جائے، بزرگان دین کا عرس ہی کیوں برا ہو جائے. تو یہ سب کے سب بدعات حسنہ اور قطعاً جائز ہیں، اور حسن نیت پر اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا. بدعت سیئہ اس نئے کام کو کہتے ہیں، بدعت سیئہ معنی بری بدعت، اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو یا کسی سنت کے خلاف ہو. جیسا کہ اردو زبان وغیرہ میں خطبہ، یعنی خطبہ جمعہ یا عیدین کا خطبہ پڑھنا اردو میں، کہ اس طرح سنت خطبہ یعنی عربی میں خطبہ پڑھنے کی سنت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. تو جمعہ یا عید کا خطبہ عربی ہی میں پڑھنا ہوگا، چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اگر یہ دلیل لی جائے کہ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم اردو میں پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بھی اردو میں پڑھنے لگو، تو کوئی بھی نادان سے نادان آدمی بھی اردو میں نماز نہیں پڑھے گا، عربی ہی میں پڑھے گا. بہرحال یہ کہ یہ میں نے جو بہت موٹی سی دلیل اس وقت ذہن میں آ گئی میرے، کہ جب اگر سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے تو سورہ فاتحہ بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی بھی اس کو اردو میں نہیں پڑھتا، تو اسی طرح خطبہ بھی سمجھ میں نہیں آتا نہ آئے، اس کا عربی میں پڑھنا ہی سنت متوارثہ ہے. اچھا، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کی پھر دو قسمیں، نمبر ایک بدعت مکروہ اور بدعت حرام. بدعات کی تقسیم جو ہے، بدعت کی تقسیم کے بارے میں مرقات باب الارتفام میں ہے، یعنی بدعت یا تو واجب ہے، جیسے علم نحو کا سیکھنا اور اصول فقہ کا جمعہ کرنا، اور یا حرام ہے جیسے جبریہ مذہب، یہ ایک بدعقیدہ فرقہ گزرا، شاید اب نہیں پایا جاتا، تو ایسے اور بہت سارے فرقے اب ایجاد ہو گئے تو یہ سب کے سب حرام بدعت میں مبتلا ہے. اور یا بدعت مستحبہ یعنی بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا. پہلے یہ مدرسہ جامعۃ المدینہ جیسے انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ مدرسہ پہلے تھوڑی ہوتا تھا اس دور میں، نہ یہ درس نظامی کا سلسلہ ہوتا تھا. یہ بہت ساری اگر آدمی جمع کرے نا تو ایسی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی. یعنی اب خالی درود شریف سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ کہہ دے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا تو بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو بھائی حضرت بلال نے کون سے فلاں دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی تھی یا کون سا مدرسہ قائم کیا تھا ذرا بتا دیجیے، یا محراب کب بنائی تھی، یا چلیے اسپیکر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان دینا ثابت کر دیجیے. تو جب اسپیکر میں اذان دینا تو جائز ہو جائے، چاہے بلال حبشی نے نہیں دی اور کنفرم ہے کہ نہیں دی، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا یہ ایجادی کب ہوا تھا اسپیکر. تو جب اسپیکر میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی اور سبھی اذان دے رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، تو آخر کون سی تکلیف ہے؟ درود شریف بھی حضرت بلال حبشی نے نہ پڑھا، ٹھیک ہے نہیں پڑھا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو منع بھی تو نہیں کیا نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی درود شریف پڑھیں جائز ہے، کوئی سب اوقات تو فکس نہیں کر دی کہ کھلا کھلا وقت ہی درود پاک پڑھو. تو جب جب منع نہیں ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت ہے ہی نہیں اس کی، ہر وقت درود شریف پڑھنا جائز ہے. ممانعت کے اوقات مستثنا اس سے، وہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ استنجا خانے میں جا کر کوئی درود شریف تھوڑی پڑے گا تو وہاں ظاہر منع ہے. یا معاذ اللہ کسی کے کپڑے ہی اترے ہوئے ہیں، اس حالت میں کوئی اللہ کا نام تھوڑی لے گا، تو اندر اسٹوڈنٹ کوئی ممانعت کے مواقع ہیں اس میں نہیں پڑھیں گے. باقی ہر وقت جب چاہے درود شریف پڑھے، جتنا پڑھے جتنا پڑھے جتنا پڑھے کم ہی کم ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب صلو علی الحبیب کا نعرہ کب صحابہ کرام نے لگایا تھا؟ تو ثابت کر دے الحمدللہ، یہ تو دعوت اسلامی نے بھی جاتے حسنہ جاری کی ہے. صلو علی الحبیب کہنے کی، اذکر اللہ کہنے کی بدعت حسنہ بھی دعوت اسلامی نے جاری کی ہے. توبو الی اللہ کہنے کی بدعت حسنہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے جاری کی ہے، الحمدللہ. اور یہ ثواب جاریہ ہے الحمدللہ. اس کے مزید دلائل، یہ بدعات کے دلائل جو ہیں، یہ احکام نماز کے رسالے فیضان اذان کے صفحہ 22 اور نماز کے احکام کا صفحہ 159 ہے. تو خیر وہ میں وہ مرقات باب الاعتصام کا جزئیہ یہ عبارت عرض کر رہا تھا، یعنی بدعت کی اقسام بیان کی جا رہی تھی. تو ایک بدعت بھی مستحب ہوتی ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانے میں نہ تھی، اور جیسے عام جماعت سے تراویح پڑھنا، یا مکروہ ہے جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا، اور یا جائز ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں میں وسعت کرنا. اور بھی اقسام ہیں، جیسے کہ جائز بدعت ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کیا جائے، جیسے کھانے ملا کر کھانا وغیرہ، ان کاموں پر نہ ثواب ہے نہ عذاب. بدعت مستحبہ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد شریف، بزرگان دین کے فاتحہ یا عرس وغیرہ، کہ اس کو کرنے والا ثواب پائے گا اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. اب چونکہ یہ آخرات سے بزرگان دین، گیارہویں شریف، جشن ولادت، یہ سنیوں کا ایک طرح کا شعار بن گیا، سنیوں کی پہچان بن گئی، تو اگرچہ یہ حکم اس کا استحبابی ہی رہے گا، اس کو ہم واجب نہیں کہیں گے، لیکن اس کو بالکل بھی روکا نہ جائے بلکہ اس کی ترغیب جاری رکھی جائے، کیونکہ یہ اب سنیوں کی پہچان ہو گئی ہے. مثلا میں خود لنگر رسائل کی ترغیب دیتا ہوں جشن ولادت میں، ساتھ ساتھ میں جشن ولادت کی بھی ترغیب زور شور سے جاری رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم دیگر لنگر یا نیاز کو بند کر دو اور یہ کتابیں بانٹو، حالانکہ بظاہر کتابیں بانٹنا ہی افضل نظر آ رہا ہے کہ اس میں علم دین بھی عام ہوگا، دین کی تبلیغ ہے، لیکن چونکہ یہ سنیوں کا شعار بن گیا ہے تو اس کو بھی باقی رکھنا ضروری ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن اس کا باقی رکھنا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی یہ مذاق بھی کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، لیکن الحمدللہ نیاز کی کاٹ نہیں کرتا، ایسے جملے نہیں بولتا کہ اب نیاز کوئی ضروری نہیں ہے، بس نماز کی طرف توجہ دو، کہ قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ نیاز کیا یا نہیں کیا، بلکہ نیاز بھی الحمدللہ اپنے کرتے رہیں گے اور نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں لنگر رضویہ کی ترغیب دلاتے ہوئے اکثر یہ عرض کرتا ہوں اس طرح کہ لنگر رسائل کرو، جشن ولادت میں خاص کر کے یہ ترغیب، اور جو آپ لنگر کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں یا جو کچھ تقسیم کرتے ہیں کھانے کی اشیاء، اس میں سے کچھ نکال کر وہ بھی کرو، آدھا آدھا کر لو، آدھا وہ کرو آدھا یہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ نیاز کے بدلے لنگر رسائل کرو، اس لیے کہ مجھے بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیاز جو ہے نا یہ سنیوں کی پہچان ہے الحمدللہ، تو یہ پہچان ہمیں ختم کبھی بھی نہیں ہونے دینی چاہیے اور کرتے ہی رہنا چاہیے. اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان نیاز کے اس ثواب کے کام کو الحمدللہ کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.